المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لاك لاك شكرنا او احسانات تي چپ دی زیکی پل کور جوڑ کو چه دا اللہ دا رحمتنو دا برکتنو یو مرکت جوش دا دی محلیو چاپیر دا خلقو خوش قسمتیو زکا دا اللہ دا کور گا چاپیر آر سمر چی کورو نئی زیو نئی ناغید دی جماعت پا وجبان دی پا امنی پا عزتی پا حیائی دا اللہ دا کور برکاتی نو دا سی خلقو دا پارا شکریہ دا کول بکاری چلا مون باندی دمر رحمو کم اجزانو غریبانو باندی چمون لے خپل نزدی زی کی دا عبادت زی جوڑ کم چلا دا عبادت زی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو خپل کور کې هم پکار دي. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی چې مونږ ته نبی علیہ السلام حکم کاو چې خپل کورونو کې د مانځو ځای جوړ کړي چې نه ته وځي ماتوي شي او ویدیو چه انتو طحارا و تو طیبا اگا دی پاک ساتلشی اگا دی خوشبوی ساتلشی اگر کدور ازی چه مسلم اکی رازی خدا جماعت تی دماندو زیدی ندیو احترام کی گی او دیکی با نور د دنیا کارونه نکیږي نه په کیسه شي کې په دې شي لوګ لاګي بلکې دا و صرف د مانځو د پاره او بیا کور وسې تلاوت تینو دا ویل پاره وي کوم ته امر کړو چې دا وړي سبا او سوتره ساته نو کوم چې د اسلام نه خبر خلاص دي د خپل دین نه خبر خلاص دي چې هغه کور جوړي دا فکر پکی کئی چیر سلام پکی دے جوڑ کو لوگو لا پرستنو لا او دا سی نپکار دادی چی منزلوں پکی دے جوڑ تد مسلمانانو شان دے او دے امتیاز دے او دے حیث تعدد دے ننکو افتتاحی خبر دا دی جماعت دا جوڑی دو شکریہ او دی جماعت دا اللہ دا کور امون باندے چکم سحق دے دا دی متعلق بیان کی اب یہ با مستقل درسی پدے گی ذکر اللہ رب العزت دا جماعتون پا حق کی ویلی دی سورة نور کی سورت فی بیوت اذن اللہ ان تربع ویذکر فی اسمہ ذی قرن په حق کې الله امر کړی دی چې دا د اوچت کړی شي چتوالې په سره په عبادت سره په تلاوت سره د الله په ذکر سره ویذکر فی اسمہ دلانم دبکی واغستی شدیر دیر دی کی با خلق دی یسبح له فیها بالغدو والآصال چلی با دا اللہ حمد و سناوائی با مادگر کے و بسحر کے دا بسوکی رجالن دا سناری ندی لا تلهیهم تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ چه دنیا کو کارونو کی مصروف دی سوک تجارتن کی سوک مزدوری کی سوک نوکرے کی دنیا کو کارونو کی مصروف دی کچھ کل بانگوی نشی نبی آبی بلدے کی نمو میں نپا بازار کے نپا دکان کے نپا گودان کے نپا مندائے کے حل سبا نہیں دلہ کو کورنو کی بھئی جماعتنو کی بھئی لا تو لیے امتجارتن کارونا کئی کاروبارونا ہو لیکن دلہ دا دین ناو دلہ دا عبادت نیدشی غابلہ کولے دا امر اکڑے زمان کا زمان کو رباد کے کماند سرا پا ذکر سرا زمان پا توحید سرا دی سرا دا اللہ کو ربادی کے اوچتی تو دی وجنا دا جمعات حق پا مون باندے دا دریش اسما دے یو دا چی مون با پکی کو دویم دار چی تلاوت با پکی کو ریم دا دے چی دا اللہ ذکر چکم طریقہ دا او پکی کو دغسی دی کے بعد ما شمانو تربیت کی گی صحیح تربیت چی اگر پا قرآن سر دی چی ما شمان دا بچپن نا او دا اول نا دا پل دین نا خبر شی دا پل اعتدی نا خبر شی دا پل اسلام نا خبر شی چی مونتا اسلام کم سبق خی تو خبر باشی چی مونتا اسلام دا سبق خی چی مون نو خبر خدا اللہ کتاب مون خبر کو چی اول سورت چی نازل شوئے تو قرآن کی اول سورت چی غیتا سورت عالم ہوئی ناگی کی اللہ دا امر کلیو چی اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق قل ولا قل ولا بسم الله وای دا غذات نم واخلا چه دا طول عالم یه پیدا کرده ده چهل پیدا کرده ده انسان ده سو فوٹا بدن ده سو فوٹا بدن غرون ام دل پیدا کری ازمانون ام دل پیدا کری زمک ام دل پیدا کری شپا روزا و رناغانی ام دل پیدا کری دا دنیا کی جسم رسی دون حرکت کئی دا ٹولی دل پیدا کری دی او دید سن پیدا کری دی من عالم دا جامشی بی بی نی دیر کام دوری من عالم دا تا اللہ حقیقت خو چس اشتے در کنا دا اللہ نم واقل چیزت منشی مادا دی دیر کام دوری دا ورد محنتوکا مشقتوکا علموکا قرآن وایا تو تمرا با عزت من شی چی تمرا عزت با اللہ اسمان دا نیور کرے مکی دا نیور کرے نورا اس وقمہ دا بے نیور کرے ملائکو دا بے نیور کرے لکتا لے چی بس تمرا عزت سکی لیکن تدا دان کی حمد پیدا کا چی اقرا کلو اقرا و ربکا الاکرم تقول ولا رب دې عزت من دې غو تعالی عزت در کی ورغ الذي علم بالقلم هغه ذات چې د قلم په ذریعہ باندې انسان کم دې ته رسول قلم څه شی دی او چخ چې هغه کې دومره کمال پیدا کو چې کوم انسان لاس کې واغستو هغه دې ته ورسول اگر چخچی لحظه دوم رئیزت ورکو نتاجه و نظر کئی د چخ چې سترګې نشته وګونه نشته جبه نشته عقل نشته او تعالی الله ارسلن کړی دا باندې عزت من کړی او قران تک قران تک نه ته قران له ځان خبر کړ زمون د جماعتونو دغه حق دی چې مونږ پکې د الله کتاب بیان کو تربیت کو صحیح تربیت چاره د خلقو لپاره د مرګ نه پسوم بیا سلسله نه ختمي چې یو ماشوم په کور کې جوړ شي او د ابتدا نه د هغه دینی خدمت وشي ورته دې نوای چې السلام علیکم چا سره ملاقات کې نوای چې السلام علیکم دا وستا سلام چې در باندې وکنو دوی چې وعلیکم السلام دا وستا جواب هغه د خیره په خیره او خیره خچاره خبره هغه د مسلمانانو خبرې نه دي دونگو مسلمانانو سلام کلام دار خودی بے کوئی کی داولنا وڑو کے وڑو کے علم بواتا ہے چیم آشما تچا پیدا کرے بتوائے چیزتا نا تپوس کو مکنا بتوا بجواب کی داوے چی اللہ ورے بل سونا رہا تا دا مورو دار چا پیدا کریو تا دا دا کور چا در کرے دے تا دا ڈوڑے و چیئے دوک در کئی دا سوانو نا چا پیدا کری دا دوکی چا پیدا کری دی تا با داریو پا جواب دیوئے چی اللہ تا با پاس ہی کنا پا تا پاس پیل بنائی پالی چی استاد تی قابلی گو رکا دا سی استاد نہیں دماشون نایتا پوسو کوئی دا پاکستان چا جو کرنے دا شوموی دا دیلو کرده بی پاگده بلنی تا پوسو کناروی دا قید ازم جوڑ کلی اگور دی پاس چکر اچی کم پاسو ناغی پیل کر اچی کم پیلو ناغی پاس کنده و قابل استاد نو کرده چی دو بده ما شومتا نی پوکر دا وقت کنا پاکستان سو شیده کل دنیا خده پایدا کړی دا جوړه کړی چې بدی طریقې په کې اوسې د لاره روان کې هغه بیا د مور او د پلار د پاره او تر خو ګرځي د آخرت او د نجات ذریعہ به وګرځي د تربیت به حاصلې هغه تربیت چې بوج باندې پچا باندې رازا و سبق و آیا کستاد اللہ سنسکی گی او دو استاد احسان مانی چما تیٹکے پولے دے لکو پپل امینہ باندے و محبت باندے دے والا سوار کلو ویس گناہ بکنیش داتا شکریہ دا لیکن دل تک تاثر دا شرطو نا نکی گی چی فیس دمرا دے دا چیر در نشی دا خیلی دمرا دا چیر در نشی گو دا لکل میکل و دا شرط مت نشتا دا چیل دا جب تعلیم باند جائز دے لیکن دمون دا اصول لی چمون چا سر دا شرطونا نبدو اگر ارسو کو اقبل خبوئی گی چی اقبل معشوم بگوری چی دولم تکین ورطا اصولا سروان لکا او بو کی چې مایه روانه کړو دا په ډیر خوښه ده د فکر شي چې ورګه چې یو بیندو روپیا ولرو او چې شکریا ده دی ما کوم او تل راغله کړو یو دوه درې کال چې موږ غواړو یې سوسا وخت یو خو وی وی الف با دوه درې کال کې څه د دین او نو ته الف با دلتا صحیح تربیت کی گی و دلتا معشوم سرابار کی گی و بغیر دلتا میں اثر و دلالچنا تا جو نعمت باندې باندې باندې باندې زمونږه اعلان دې ټولو ته چې خپل ماشومان راولي کې تربيت لپاره او سبق لپاره او خاص کر هغه خلکو ته چې دا ځای ورکړي قرباني کړي الله دې رضا وکړي دا یې حق مخ کې او ان شاء الله چې دا مدرسې د ماشومان مو ممکن تر اوسه بزنانو باندې هوا باندې جمعی پوولی که دن ناس دیدی نو اغیب هم دلتا که تربیت کی ذکر تا که زان لازشتا او هر وقت با دی صفائی کی گی بیا دا قرآن پا تعلیم کی صفحه دادا مونتا اغدا اللہ نا خبری دل دا دن نا خبری دل اخل یو خبر دیکی غٹا پیدا دادا په مونږ کې سره سونه او ریواجونه دي چې هغه د دین نه بار او مونږ باندې ګناګاری وو په ځان ته نشو خلاصول د پلار نیکنا د مشران نه راغلي دي یا د پخوانو اندوانو د گاونډي توپ نه چې مونږ او یو د وخت یې کړو په هغه رسونه او ریواجونه مونږ کې پاتې شي وي هغه زموږ زندگی خراب نوی چې دا به خلاص شي دا به رسمي ریواجی خبر نه خلاص لکه کمې کړه دې لیکن بیا مشته دې پډیر کورونو کې ناشنا ناشنا خبرې دي کله وای چې وخت به وي وځي برم شعور او کرو ویدو خردوالا لنشتنو تنکو وضع ایولا دو خوی تفالا نحر وید تیو صلی لربک ونحر پیغمبر توی منذ کاد اللہ در ازاد پارا و بیا قربانیو کاد او خانو نرد پارا خو نحر دیر آقا خو چار را کرنشتا نرد چاویلو چو اوخ باوز آیا لانه در رسمی خبر آگا تو دین که دیس تعلق نو بیا میوی چه سشی علاله کنا نو پتش اوز پنا نا چه اوز دی چولکه داس که نی باقی با علاله نکم نوی سا چخ چه با سرداز دیونی سی نو بیا با علاله که پتش اوز پنا با نکه علاله ولی چرک بے اعلان کو اما شم بچر تا سر تا لاس کو بے اقوڑی ہے لکھا دی پلاہ سر دے اقوڑ ایسا خبر رواجی خبر دیتو ہی جستا عقل کی بام در آدی چیزتی ہو داگیو بل سرسو منہ سبت دے او خل کوئی ندا ٹک لکھا نا اگوی مورا مازگر کی با جارو نوے کنی پکور با دی جارو راشی پیرا غلی دکی نورو پیس راشی ما دیگر که وچا دتل نور که بلی خرز با دربانی دیر شی چطی او مسلمان سر احسان که خیگلو سرو که داغی دو جنتا بانده و بوج راشی عجیبا خبر آده شلو استر گورا پیدا بی میلما رازی جوڑی و یا تیاری ولو که استادوره خلنه چې لاسرګه دی و جن رفیق دا خاص رفیق دا مې مر رواني کله سار مال کار غو په بلې کې نه او چری جوړ کې دوی یو یری دی وی یره دې کور وسو کوزي اگر غته بیا خیرې کوي دا ټول باز به کې شرک ترس دا عربو عقیده وان چوی کارغنون ده غراب او غراب ده غربت نده او غربت سفر تاویدش دی چه اوازو کی زاوی کور نسو خوزی نو پتن لگی چه کو خوزی او ککچو خوزی دا طولی غدت خبر خلق په داسې یقین بس چې اواده بو نو چې باران په پکې وشو ولګه کټوې دې سټلې و دا و چې زو کټوې او سټي نو په واده باران کې ولګه د دې لارې سره سمه تاسوبات دې سلګي خبرې نه دي رسمي ریواجی چې مشهور شوی دی په خلکو کې او دا بغیر د قران نه لري کی دا و چې قران وایو د دې غو مزامین استاد هین کې راځي او پاره کې د بل چا عظمت نه دی د بل چا لوی نه دی د بل چا تعریف نه دی د بل چا حمد ثنا نه دی یو وردا صرف دی یو وردا چې ټول تعلقات هغه سره اوساته هر څه دا غنه تمام اسرا او یرا او خوف او امید دا صرف د الله سره ساتي بل څوک چې له سنشي ورکول نه د چا نه ساوستي شي سچې کوي نو الله کوي دې تعقیده د توحید وی نشي د وحدانیت ته چې الله یو دی نو سما چې په دې هر څه کې یوازې که پیدا کول کوي نو یوازې که بیا تربیت کوي او رزق ورکوي نو یوازې بل چاته حاجت نشته که چا باندې خوشحالي راولي نو هغه راولي که چا باندې مرض راولي نو هغه راولي که چا له اولاد ورکوي نو هغه ول ورکوي که چا څوک محرومه کوي نو هغه محرومه کوي نو انسان ته دا سبق ورکوي چستا و بل چاہتا جات نرازی دا اللہ خزانی ڈھکی دی چس غواری ندا بنا بار چس ضرورت تی ندا اللہ نے بار ورے زان غرق نکی خلق و زان غرق کو چس معمولی و انتساحت راشی مصیبت راشی کار روانی خو روانی نو ناس آپا کبریک راشی کارو بار پتا پودری دی نوز دیکھو دا قرآن ننده خبر دیکھو دا خدید کارو ننده خبر ندو بانده پریشانی راشی یو پلا مندوی بل پلا استازانی تانکلی چیر دا سچر دی دا سخو کارو دا سخو موسمو دا سخو او میاشو شوی یا دو شوی چی بس کار پزیم کار نو اے کارستا اولا دے اتا پو زمان نکے دسا خبر دا خبت دا دینا خبر ہے ہر سلے پکپل دان خپوئی کینو سوچو کا فکرو کا چستانا کم دا سی غلطی شوی دا چستانا کم دا سی نقصان شوی دے او جرم شوی دے او گناہ شوی دے قرآن خدا گوئی چین سانانو دا ستا سو ترسی دا خپل اللہ سا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم هغه سوچ تاسو ترسي نو هغه خپل لاسونو د وجنه په عمل سم کا توبه وباسل تا ما بیت نو واړه نو کار باندې سم شي تو ستان سره تا ری سره هر وینه کته راته دا سوګو کنه قران کې پارسشته دا نشته قران کې چې سدي راته نو وای ادا ته چې سوې نه دا په قران کې نشته قران کې دا دې چې کار مو سمې دا ولا تا کوي دې کنه نو کله په داس شیطانان پیرشي نه لري وته وي چې دلته نه دا کلی کې پتا چې اس کړي هغه دې کلی ته نور شي نور کار په خراب شي هلته هم دا څه خلک وي څه دا راوړه کنه وي لوړ شي نو او چا سکلي دي او د دې لري کول غره ډیر ګران دا په تا باندې داسې مې خونه والي دي چې د دې دا غره ډیر ګران دي خبره په تر نه کې ولي خپل خبره د حساب د کنه کا ته خو بیا وته شې دراو به ته ډیر ستراو به هغه با کالې هرسي قرب هرسي سجیه با خرسی با اغلا با او دا بوله ټګي ټوري ده هغه څه خبر نه چې تا باندې چا څه کړی دی هغه ته صحیح نه دی دا خو د غیب خبرې دي دا دې ټول چټوال جوړ کړی دی دنیا ته کنه الله رب العزت وایي چې قران وګوره پیغمبر سنت وګوره تا ته دومره پته نشته دی چې نبی علیہ السلام باندې هم دا مشکلات راتل هغه حل څه کو دا کو چې در به درې کمانډ باندې برکات به وکړو الله را مشکلات ته ټول دا هم مدي چې څه مصیبت راځي نو درې ګانډا تا هغه راوست دا هغه به لري کوي هغه ته وځه هغه ته پریا دوکا هغه ته جذو کا تندې په دې مکه کې دا نو څه به ختم شي نو تاسو ځاچا ویلو چې په پیرانو ګرځاو په ملنګانو ګرځاو پتاویز گرو گردہ حقیق و بده نور خراب کی چسی یہ غبت نواق او خبر گو ہم دیزے لرازی دا زندگی تباکی دا کارون زندگی تباکی ادا دی حل صرف قرآن پس چدا دے ہوئے کنا سترگی بده رماشی چی اخوز ایدا من سکری داری نسکی چدا نا نپوشوی پاپا خلو غلطو خطایو باندی چی دا مونگا پا خواست کولو بورا چی لگڑو نوی کمیسی راو ویند بینا نوی پاکل چی تو با پردی خیرن کمیس کوئی ہے تا علاج دے تا کمشی ہے دیتا کن علاج بینشی نواتا دم بینشی نواتا او بلکی لکلی دی علماء چدا دا جادو علامه ده تا تاوی چی کمی سره اولا یا وی اختر اولا یا سره اولا نبت دا جادو علامه ده تا جادو گرده دم چی سوکا چی یا تا سنی دم تا لپخبلا دا سوره فاتحه ووایا دل کرسی ووایا تا سی قرآن کی سورتو ندی خوا رد دی بوجون نبا خلاس شی اللہ گواده چی قرآن کی دم رخوا کدی سورة فرقان که اللہ رب العزت وی چه دا دعا وائی چه ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین ای ربا او بخی مونتا دا دیخ پل اولادنا دا دیخ پل احل و قوروالا یخوال دسترگو چه مونکور ترادو چه ماشون تلاوت کئی قرآن تلاست اپا لاغی پا مسلو لاری منز کئی زمون زلو په خوشاله یا دا زه په دې قابل نه یم چې زما په کور کې او چې زراشم نه یا تلاوت یو یا مونږ یو دا سبق دی دا خو ستاسو ډېر رحم دې په ما باندې وجعلنا للمتقین اماما مونږ نه دې مشران ته دین جوړ کړو په دې باندې زنانه چې ول راځي نو مونږ ورته دا سبق خو چې بس نور باندې وای دا سبق وای الف لام میم دې په معنا الله کویږي بس دا زنانا کور لګیا وا جاروي وای او جارو سره وی چې الف لام میم دې په معنا الله کویږي خو خاون نه را پرې وو دا ول کې چې دا یو اورې د نوې تاسو سبا وې دې مون کنن کول دې کا پیدا ما ته مو وې وی وای الف لام میم دې په معنا دا پوری کی چې تا نن وډیر چې ته وی ویلی چیر مو خبر نو کړه دې رحم کو هغه سبق وې نو انت شاګرد و اجی کور ترال نو استاد شوا ما ته یو کو سبق شیطان نو تری وی نکام ما شو ولی اته تا خوځه سبق خو خو دې بیا واس رشتہ نور مضبوطه شوا دنیاوی وانو دینی شی پکې راغې وان پکې راغې دا نور مضبوطه شوا په دې خلکو باندې کې شک اچو چې دازه سوکړه دازه سوکړه ورته وا د خزینه سبق تکه وې زبې د لیش د لیش د ماشوم د کوما او چې هکینی او قرآن کی دی نو دوائم چی دا استاد دی دا شیخ سیب دی اگر کعبه چی تا روکووی دی یا نمسی پاره بی دی ولیکن دا ولی زکر ددتا نیم ناستا دا اللہ کتاب تا ناستا دو ما شون تا نکورن دا اللہ کتاب تا گورن نو دا هم مطلب دی چی اللہ رحم و بدلو کو منگا پکار دی چی شکریہ دا شکریہ دا چیدی جمعات ترازو مانزل خب شوق بانده پا محبت بانده او قرآن شورو کو درس تکینو داڑی رلوی سلسلہ داڑی رلوی کارخانه دا دغس بیم دکیگی او دمسلین با مخبری گو دخل اقیدین با مخبری گو او رسم رواج با پریدو او که او خبره که شک پیداشی نوستاد ناسته تبوستی نو کراشی او روز وقت آجت نشت ده تا خود طریقه ده کنه تا سو خبریم ده دیده پارکولی چه دی جماعت ده درس و دمانده افتتاو شی او ده اللہ رب العزت پا دربار که اللہ تا توبی و باس و مافی و بار چه اللہ استاکور تر عالم ده دیده بار چه بما رحمو کی بما خبر بزلو کی چما سکلی دی اگر آتا ماک کی او استاس رو آدھا کوما تبیا با استاس حکم خلاف نکوما استاس عبادت کی با قصور و قطاعی نکوما مالا حمد راکی چستاس دن خدمت کم استاس کتاب خدمت کم استاس کور خدمت کم چس عمر زمان نکی گی دا تربیت کی دا قرآن و سنت او انشاءاللہ چرو رو لگیای پکی نمونگ تبا نور نور معلومات زیادی گی و اللہ رب العزت بددی قرآن پا برکت سرا دمونگ زندگی خیستا کی دمونگ زندگی شرک و بیدت و رسم و رواج دی خراب اکلی او دا پا قرآن سرا ختم شی نو انسان خبر شی دقبل جوننا او دقبل عملنا او دقبل عبادتنا نو بیا پا که مونگ تم دوا گانی کئی شکر دې چې الله تاسو سره راوستو نو خبر چې قرآن کوم رسان کتاب دې موږ باندې لپاره تفسیرونه کاه چې پلانې تفسیر وکم دې چې تفسیر به راوړو نو ان بابا دې ځان کوکاو نو بیا په قرآن ډیره ګران او اوس په تفسیر ته جت نشته دې دا څه ترجمه لفظي کو او بس چې سارې وکړو بل ورځ راځي یادې بالکل دا قرآن کله معجزه ده ورته کتابونه لیکلي دي چې یو ماشوم په سکول کې باري کوي او یو لوکي مونږ کتابي نشي یادول ډیر مزغو په حکي او دا الله کتاب چې ډیر سي باري دي او یو سره سوار له سورته دي چې ماشوم قابل نو سو کې پکال کې یا کې سو کې بدو کال کې یا کې لا بلو تنه سي دي الله کتاب آسان کړی دي دیر احسان کرده ده دیر پارا چه تاوست تگران نشی زن بازی بوج مره آده او دا موه ای چه ما ختمو نکو ختم خوش چه سمرا دیر تکنو دا استاد پارا پورا ده صحابه کرام بسوق دست چه دری صورتو نبنازد شیو لس صورتو نبنازد شیو او دیو پاک شیطان شنو نمکلی بنو تلی داری دیر پارا غلطا پیوا قرآن یو ای و جمله زمون ده پاک کافی ده و اللہ ده کنون ده ده عمل توفیق را دی و آخر اللہ و آخر